وعلى أشرف محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا جابر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل الطعام فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية باب ہے اذا نفر الناس عن الامام. اس کی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ جی اصل ان کا قول ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈائریکٹ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی, اسی لوگ کہتے ہیں اشر الاقوال فی قول عبداللہ بن سلام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ فنا چیز ہے. تو اشکال کے بورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس وقت تو فرمایا آپ نے قائم نہیں صلی اور اس وقت صلات نہیں ہوتی ہے, تو انہوں نے یہی پیش کیا انہوں نے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کہ آدمی صلات کے انتظار میں ہوتا ہے تو صلات ہی مانا جاتا ہے. یہ توجہ انہوں نے پیش کی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہرحال ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ زیادہ واضح ہے, زیادہ واضح ہے. تو اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعہ, صلاۃ جمعہ میں اگر لوگ امام کو چھوڑ کر کے چلے جائیں, امام خطبہ دے رہا ہے اور لوگ چھوڑ کر کچھ چلے گئے, تو امام اور جو لوگ اس کے ساتھ باقی بچے ہیں ان کی صلاۃ صحیح ہوگی. ایسا نہیں کچھ لوگ مسجد سے نکل کر کے چلے گئے تو امام کی صلاۃ کا کیا ہوگا, چند ہی لوگ بچے تھے تو جمعہ ہوگا یا جمعہ ان کا ہوگا ہی نہیں, تو صلاۃ ان کی صحیح ہوگی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ہم لوگ صلات بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات میں مشغول تھے. یہاں پر آپ جانتے ہیں صلات نہیں بلکہ یہ خطبے کا وقت تھا, لوگ صلات چھوڑ کے نہیں گئے تھے, خطبہ چھوڑ کر کے گئے تھے. اذ اقبلت عیر, اتنے میں ایک قافلہ آ گیا باہر سے, فحمل طعاما, جو غلہ لے کر کے آ رہا تھا اور غلے کی پریشانی مدینے میں تھی, سوچا ایسا نہ ہو جب تک ہم لوگ یہاں جمعہ پڑھ کے جائیں گے تب تک سارا باہر ختم ہو جائے گا, پھر ہمیں نہیں ملے گا. لہذا دوران خطبہ ہی جب شور شرابہ ہوا کہ یہاں غلہ آیا ہے, لوگ نکل کر کے چلے گئے ایک طرح سے کچھ لوگ. تو عیر کے معنی ہوتا ہے الابل التی تحمل التجارہ, الابل التی تحمل التجارہ طعاما کانت او غیرہ, الابل التي تحمل التجارة طعاما كانت او غيره, وہ اونٹ جو سامان تجارت لے کر کے آتے ہیں انہی کو عیر کہا جاتا ہے, چاہے وہ غلہ ہو چاہے کچھ اور چیزیں ہوں. تو اس طرح کا ایک قافلہ اونٹوں کا آیا. حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف کتنے لوگ بچے, صرف 12 لوگ رہ گئے, باقی سب چلے گئے. چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے کچھ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے تو امام اور ان کے ساتھ جو لوگ باقی بچے ہیں ان کی صلاح صحیح ہوگی. اسی طرح سے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر 12 لوگ ہوں تو صلاۃ جمعہ کا انعقاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, کم از کم اتنا تو معلوم ہے کہ اگر 12 لوگ ہوں تو اس میں کوئی اشکال نہیں, 12 لوگوں سے بھی صلاۃ جمعہ ہو جائے گی. چنانچہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کتنے لوگ بچے امام کے علاوہ, 12 لوگ. اب اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں کہ کتنے لوگ ہوں تو جمعہ ہوگی. چنانچہ اس سلسلے میں 2 اور اس کے علاوہ 3 اور 12 اور 13 اور 40 اور بہت سارے اقوال سارے سب موجود ہیں, لیکن بہرحال جو لوگ کہتے ہیں 40 ہونا چاہیے یا اس کے علاوہ 100 ہونا چاہیے تعداد، تو ان کی برائے سروایت سے کیا ہوتی ہے؟ کر لیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر 12 لوگ بھی ہوں تو صلاح صحیح ہے، اور اگر 10 بچے ہوتے تو آج جمعہ بڑھا جاتا، ایسا ہوا نہیں. لیکن کم از کم اتنا معلوم ہوتا ہے اس سے بہرحال کہ اگر 12 لوگ ہوں تو صلاح جمعہ میں کوئی اشکال نہیں ہے. بہرحال جمعہ کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ جتنے لوگوں سے صلاح جماعت کا انعقاد ہو جاتا ہے اتنے لوگوں سے صلاح جماعت کا انعقاد ہو جائے گا، جتنے لوگوں سے صلاح بجماعت کا انعقاد ہو جاتا ہے اتنے لوگوں سے صلاح جماعت کا انعقاد ہو جائے گا، واللہ اعلم. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، سورہ نور کے اندر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، آگے کیا ہے؟ واقام الصلاۃ. تو ایک طرف قرآن ان کی صفت یہ بتا رہا ہے، اور حدیث میں یہ آ رہا ہے، قرآن میں خود آ رہا ہے کہ خطبہ ہو رہا تھا، خطبہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے سر، تب کیسے ہونا تھا ان کی یہ صفت تھی؟ کیا جی؟ ہاں، تو گویا کہ اس طرح غلطیاں مسلمانوں سے ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی وہ حالت ہوئی جس کا تذکرہ سورہ نور میں کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ حالت مسلمانوں کی ہوئی کہ کوئی تجارت ہو، کوئی بیع ہو، کسی طرح کوئی چیز ہو، یہ مسلمانوں کو ذکر الہی سے غافل نہیں کر سکتی. چلیں. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. الصلاة بعد الجمعة وقبلها، جمعہ کے بعد صلات اور جمعہ سے پہلے صلات. روایت ذکر کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور جمعہ کے بعد آپ نہیں پڑھا کرتے تھے کوئی سنت، یہاں تک کہ لوٹ کر کے گھر جاتے تھے اور گھر پہنچ کے 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا صلاۃ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت ادا کیا کرتے تھے، یہ تو معلوم ہوا اس سے. اور ایک روایت آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً، اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها اربعا. جب صلاۃ جمعہ آپ نے ادا کر لی تو اس کے بعد 4 رکعت اور پڑھ لیا کیجیے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ جو روایت آپ کے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس میں آپ کا معمول بتایا گیا کتنا بتایا گیا ہے؟ 2 رکعت. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول حدیث ہے، اس میں آپ نے لوگوں کو تاکید کرنے کی ہے 4 رکعت. تو بہرحال یہ دونوں کی گنجائش موجود ہے، 4 رکعت آپ کو حکم ہے، 4 رکعت پڑھنا چاہیے، اور اگر کبھی آپ 2 بھی پڑھ لیں تو بھی سنت پر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن آپ جب خطبہ ختم ہو فوراً بھاگے دروازے سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا رسول کتنا پڑھیں آپ؟ ہاں 4 رکعت پڑھیے، 4 نہیں تو کم سے کم 2 تو پڑھنا ہی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کا یہ عمل تھا کہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اور مسجد سے نکلنے کے بعد نہیں پڑھ پائیں گے آپ، کیونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد آپ کو مطعم کے لیے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو حضور ٹوٹ گیا تو کمرے جا کے کہاں سے مت پڑھائیں گے آپ، جا کے دوبارہ کریں. تو لہٰذا صلاۃ جمعہ کے بعد جلدی آپ کو مسجد سے نکلنے کے بھاگنے کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ حکم آپ کا ہے پڑھیں آپ، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 رکعت تو آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لہٰذا اس طرح سے صلاۃ جمعہ کے بعد چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا چاہیے. جیسا کہ عام کے لوگ بنا لیتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں وہ سب نکلتے ہیں، اسی کے ساتھ بچے بھی گئے ہیں، جمعہ کے دن سب نکل جائیں اور صلوات میں تو ادا کرتے، لیکن جمعہ کے دن وہ سب نکل رہے ہیں، لہٰذا جیسے اتنے ایک طرح جدھر بھیڑے گئی جتنے بھیڑے گئے ہوتے ہیں سر سب ادھر نکلیں گے اس کے بعد، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسروں کو دیکھ کر کے سب نکل جائیں، تو اہتمام کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا جمعہ کے بعد، اور باب کیا ہے؟ الصلاۃ بعد الجمعۃ، یہ تو ہو گیا. اور قبلہ کے حساب کیا معلوم ہوا؟ قبلہ کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ آج تو حدیث نہیں مولانا صاحب. کیا جی جمعہ کے ظہر کے ٹائم ظہر کے قائم مقام ہے جی ہاں. تو کیسے تھا قائم مقام اس کی ہے؟ اچھا تو وہ تو کہیں اور سے استدلال ہوگی, یہاں سے کہاں استدلال ہوگا؟ استدلال تو کہیں اور سے ہو گیا, یہاں سے استدلال ہوگا. کیا جی یہاں جو باب قائم کیا صلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہ, امام خیر رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ قبلی سنت کتنی ہے جمعہ کے دن؟ سنت بعدی سنت تو آپ کو معلوم ہوگی کتنی ہے, دو رکعت یا پھر کتنی, چار رکعت. سنت بعدی آپ کو معلوم ہوگی, جیسے مغرب کے بعد دو رکعت, ویسے جمعہ کے بعد دو رکعت یا چار رکعت. سنت قبلیہ کتنی جمعہ سے پہلے؟ ویسے تو کسی سے آپ کی تحادیث نہیں ہے, ظہر سے پہلے آگے کتنی پڑھتے رہیے آپ, کوئی تحادیث ہے؟ کتنی تحادیث ہے؟ لیکن جو سنت باقاعدہ سنت موقعہ ہے وہ کتنی ہے؟ سنت موقعہ ظہر سے پہلے پھر چار رکعت دیا, دو رکعت سنت موقعہ ظہر سے پہلے ہے, تو اسی طرح سے جمعہ سے پہلے کتنی ہے سنت موقعہ؟ چار یا دو ہے, کہاں سے معلوم ہوا؟ تو گیا کہ جمعہ کے لیے آپ آئیں, بیٹھ گیا, جو پہلی اذان ہو تو کھڑے ہو کر کے, اب جمعہ کا وقت ہو گیا لہٰذا اب چار رکعت پڑھے کھڑے ہو گئے. پہلے تو نفل پڑھتے رہے ویسے ہی آپ آ کر کے, جب اذان ہو گئی پہلی اب کیا کرے, کھڑے ہو کر کے سب لوگ جمعہ کی سنت پڑھی ہے, دو رکعت یا چار رکعت, یہ سب مسئلہ ہے مولانا. جن مسجدوں کے اندر کتنی اذان ہوتی ہے؟ دو. لہٰذا جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مولانا؟ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ؟ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ جمعہ کی سنت ادا کرنے کے لیے. تو آیا جمعہ کی کوئی مخصوص سنت الگ سے ہے یا نہیں قبلیہ؟ کیا آپ آ کر کے کچھ رکعت پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے آپ, جب اذان ہوئی کھڑے ہو کر کے پڑھنا شروع کر دیا آپ نے, یہ کون سنت پڑھ رہے ہیں آپ جمعہ سے پہلے کی؟ یہ مسئلہ کہ جمعہ سے پہلے کی کوئی سنت ہے یا نہیں ہے. تو ایک استدلال تو لوگوں نے یہاں پر یہی کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ کے بعد وہی سنت ہے بعین ہی جو ظہر کے بعد ہے, جمعہ کے بعد سنت بعین ہی وہی یہاں پر ہے جو جمعہ کے جو ظہر کے بعد ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا جمعہ سے پہلے بھی وہی ہوگی جو ظہر کے پہلے ہے, جیسا کہ قریب قریب کہہ رہے سراج صاحب کہ جمعہ کے بعد وہی سنت ہے جو ظہر کے بعد ہے, لہذا قیاس کرتے ہوئے اسی پر جمعہ سے پہلے بھی وہی سنت ہوگی جو ظہر سے پہلے, لہذا اس سے پہلے بھی کتنا پڑھیے آپ, دو یا چار رکعت پڑھیے. جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ امام خیر رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کسی سنت کا الگ سے ثبوت نہیں ہے, اگر کوئی ثبوت ہوتا تو یہاں پر ذکر کیا جاتا اس کا. لہذا امام خیر رحمہ اللہ نے بعدیت کا تذکرہ پہلے کیا یہاں پر دیکھے آپ, اگر بات کو تو بعد میں آنا چاہیے, لیکن باب الصلاۃ بعد الجمعہ تھے, جمعہ کے بعد کتنی سنت ہے قبلہ, تو مطلب جمعہ کے بعد یہ سنت ہے, لیکن جمعہ سے پہلے کسی سنت کا ثبوت موجود ہو کہ یہ جمعہ کی سنت ہے ایسا کچھ نہیں. یہ امام خیر رحمہ اللہ مقصود ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جو آپ کی سنتیں تھیں ان کا تذکرہ کیا, لیکن جمعہ سے پہلے جمعہ کا تذکرہ کیا لیکن جمعہ سے پہلے سنت تذکرہ نہیں کیا, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ سے پہلے مخصوص کوئی سنت جس کا اہتمام آپ کرتے رہے ہوں, جس طرح سے آپ دس رکعت یا بارہ رکعت کا اہتمام کیا کرتے تھے روزانہ مختلف طلبات میں ملا کر کے, اس طرح کا کوئی اہتمام آپ سے ثابت نہیں ہے, لہذا جمعہ سے پہلے کوئی مخصوص سنت سنت موقع ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کوئی کسی رواج کے اندر. باقی آپ پہلے آئیں تو یہ سلی ماں کو تبالا اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, جو توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلاح دیتا ہے کوئی مانے نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ بیٹھے رہے ادھر کے اور اس کے بعد جب آدام ہو تب کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنا شروع کر دیں, اب گویا کہ سنت نکالو جمعہ کی گئی الگ سے سنت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, بات ہے مفہوم مطلب؟ چلیے جی مسجد میں پڑھ رہا تھا تو چار رکعت. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ جی معلوم کہاں سے ہوا؟ جو میں نے آپ کو ایک روایت آپ کے سامنے یہ ایک بار میں صحیح مسلم کی روایت سنا سکتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی روایت ہے؟ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک روایت یہ. اب بتائیں دونوں میں کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھر والی ہے جو ہے؟ اس سے تو معلوم ہوا کہ گھر جا کے پڑھتے تھے. اس سے کہاں معلوم ہے مسجد والی ہے؟ تو یہ اصل ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ مسجد میں آپ پڑھیں گے تو کتنی؟ چار رکعت. گھر جا کے پڑھیں گے تو آپ دو رکعت. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اور اس روایت سے وہ استدلال ہے. اس سے بہرحال استدلال کرنا واضح نہیں ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا سنا ابی داؤد کی روایت ہے کان اذا کان بمکہ فصل الجمعہ تقدم فصلى رکعتین ثم تقدم فصلى اربعین. جب مکے میں ہوتے تھے جمعہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ آگے بڑھتے تھے تھوڑا اور کتنا پڑھتے تھے؟ دو رکعت. اور پھر آگے بڑھتے تھے کتنا پڑھتے تھے؟ چار رکعت. کتنا ہو گیا یہ؟ کتنے رکعت ہونا تھا؟ چھ رکعت ہو گئی. واذا کان بالمدینہ صلى الجمعۃ ثم رجع الى بیته فصلى رکعتین. اور جب مدینے میں ہوتے تھے تو جمعہ کے بعد اپنے گھر جاتے تھے. مکے میں سفر میں مکے میں تو مسافر ہے. اور جب مدینے میں ہوتے تھے جمعہ پڑھنے میں گھر جاتے تھے اور کتنا پڑھتے تھے؟ دو رکعت. یہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل اور جس سے استدلال کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ مسجد میں پڑھیں گے تو کتنا؟ چار. اور گھر پڑھیں گے تو دو. لیکن آپ کے سامنے موجود ہے اس سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فعل سے بھی استدلال نہیں ہوتا. کتنا پڑھتے تھے مکے میں ہوتے تھے؟ چار یا چھ پڑھتے. دو پڑھا اس کا کتنا پڑھا؟ چھ پڑھا انہوں نے. مدینے میں ہے کہ جمعہ سے فراغت کے بعد جاتے تھے تو جا کر اپنے گھر دو رکعت پڑھ لیا. دو بھی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ انہوں نے نقل کیا ہے. اور چار کا فوری ثبوت ہے. لہٰذا اس طرح کی تفریق گھر اور مسجد کا فرق یہ ایسا یہ تفریق نہیں چاہیے. جیسا کہ اللہ ملوانی رحمہ اللہ نے کہا اس طرح کی تفریق بھرا کہ جو روایت آپ کے سامنے اسے نہیں ثابت. باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. جب صلاة جمع مکمل ہو جائے تو زمین میں آپ پھیل جائیے. کوئی بھی جا کر گھر میں بیٹھے نہیں. فانتشروا في الأرض. زمین میں کیا ہے؟ سب لوگ وابتغوا من فضل الله. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رزق تلاش کیجیے. روزی روٹی میں لگ جائیے. تجارت فلاں فلاں کام تو اس میں لگ جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میں. اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے آنے والی حدیث سے. على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع قصور السلق فرجع له في شهر ثم حجاب حديث فضلة من شعير فتطحنها فتكون قصور السلق عرقه قصور السلق قصور السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب القرآن إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. حدیث یہاں پر سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. کانت فی نمرأۃن. ایک خاتون تھی ہمارے یہاں ایک خاتون تھی. تجعل علی اربعاء فی مزرعۃ اللہ. ان کا ایک مزرعہ تھا جہاں کاشت کیا کرتی تھی. کھیت تھا ان کا. اربعاء ربیع ان کی جمع زمانے ہوتا ہے. چھوٹی نہر نالیاں جو پانی پہنچانے کے لیے کھیتوں میں جو نالیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ربی کہتے ہیں. تو نالیاں پانی کی چھوٹی نہر اس کو ربی جمع اربیا. تو تجعلو علی اربیا. نہر جو تھی اس کی نالیاں جو تھی اس کے کنارے وہ کیا کر دیتی تھی؟ وہ چقندر لگا دیتی تھی. جیسے چقندر سنا نا سلک. سلک معنی کیا ہوتا ہے؟ چقندر جس کی سبزی بنتی ہے بہت ہی مفید ہوتی ہے اور کھائیں تو کیا بنتا ہے دادا مولانا زہر الدین صاحب؟ خون بہت زیادہ بنتا ہوگا. سرخ سرخ ہوتا بھی دیکھا ہوگا آپ نے. اور اگر سبزی نہیں کھا سکتے تو سلاد کے طور پر کھائیں. انشاءاللہ کیا ہے وقت کے لیے. یہ جو خاتون تھیں انصاری یہ ان کا کھیت جو تھا تو پانی چلانے جو نالیاں بنی ہوتی تھیں اس کے کنارے تاکہ جب بھی پانی چلائیں تو اس میں ضرور پانی پہنچے. تو وہاں وہ کنارے کنارے اس کے سلک اور چقندر یہ لگا دیا کرتی تھی. فکانت اذا کان یوم الجمعہ تنزع اصول السلک, جمعہ جمعہ ہر ہفتے ایک دن جمعہ کے دن وہ جا کر کے اکھاڑ کر کے لاتی تھی اس کو. چقندر کہتے ہیں جیسے مولی ہوتی ہے ویسے, مولی جانتے ہیں بھائی, جیسے چقندر ہوتا ہے زمین کے اندر شلجم چقندر, تو اکھاڑ کر کے اس کو لاتی تھی. فتجعلہ فی قدر, اور ایک دیگچی میں اسے ڈال دیتی تھی. ثم تجعل علیہ قبضۃ من شعیر فتحنوا, جو پیس کر کے ایک مٹھی وہ بھی اس میں ڈال دیا, جو پیس کر کے چقندر ڈال دیا پانی ڈال دیا ابل رہا ہے اس میں مٹھی جو بھی ڈال دیا پیس کر کے. فتکون اصول السلق ارقہ, اب جو یہ چقندر کی جڑیں ہوتی تھیں, جڑی ہوتی اس کی چقندر کی, وہ کیا بن جاتی تھی جیسے ہڈی والا گوشت, جیسے ہڈی پر گوشت لگا ہوا ہو اب پورا وہ گل کر کے اور نرم ہو گیا جیسے ہڈی کے اوپر گوشت لگا ہوا ہو, اس طرح سے وہ ہو جایا کرتے تھے. فَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ, ہم لوگ جمعہ کی صلاح سے فارغ ہوتے تھے. فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا, جا کر کے ان کو السلام علیکم کہتے تھے, خاتون کو جا کر کے السلام علیکم کرتے تھے ان کو. فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا, پھر لا کر کے ہمارے سامنے وہ کھانا چپکا کے رکھتی تھی, بلا کر کے ہمارے سامنے حاضر کر دیا کرتی تھی. فن علاق, اس کے بعد ہم اسے انگلی سے چاٹ چاٹ کے خوب مزے لے لے کے کھایا کرتے تھے. وکنا نہ تمنا یوم جمعہ لے تعام یہاں غالب, اس خاص جس کی وجہ سے جمعہ کا دن کا خصوصی انتظار رہا کرتا تھا, جمعہ کا دن کب آئے گا, اور یہ جو ہے جو بوڑھی اماں ہیں ان کے یہاں جا کر کے یہ خاص ڈش جو ہے کھائیں گے, تو اس لیے جمعہ کے دن کا خاص طور سے انتظار رہا کرتا تھا. اور صاحب ذرا بھی دکھ رہے جا کر کے اور بوڑھی کے جمعہ کو جا کے سلام کر کے. اور یہ سالم نے ساتھ السائدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی وفات سن 88 میں, سالم نے ساتھ السائدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 88 ہجری میں ہے, اور اس وقت تقریباً ان کی عمر 100 سال کے آس پاس تھی. سن 88 میں 100 سال تھی تو سن 1 میں کتنی رہی ہوگی, 12 سال, ٹھیک کتنے ہو گئی 12 سال. وفات رسول کے وقت ان کی عمر زیادہ کتنی تھی 22 سال. یہ سب کب کے واقعات ہیں, یہ تقریباً آپ ہی حضرات کی عمر کے تھے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے نہیں کہ ابو بکر اور عمر اور فلاں فلاں تک جا کر کے ان کے یہاں پہنچ جائے, ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت ان کی عمر ہی 18-20 یا اس سے کم تقریباً رہی ہوگی, تو اس عمر کے لوگ تھے آپ حضرات کی عمر کے لوگ جا کر کے اس کے بعد ان کے یہاں اس طرح سے کھایا کرتے تھے جمعہ جمعہ جا کر کے. تو قرآن کہتا ہے فیدا خود سلا تو فنتشر ہو, پھر زمین میں آپ پھیل جائیے, اللہ کے استراف کی جا کر کے جمعہ کیا کرتے تھے لوگ, بیٹھ کھانا کھایا کرتے تھے. تو قرآن کی مخالفت یہ نہیں ہے, تو معلوم ہوا کہ یہاں پر مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جمعہ کی سلاد کے بعد لازمی طور پر آپ کو زمین میں پھیل جانا جس کے الہی تلاش کرنا ہے, یہ بات بھی حق نہیں ہے. بلکہ آپ نے اس سے پہلے قاعدہ سنا ہوگا کہ حضر کے بعد ممانعت کے بعد اگر کوئی امر آتا ہے تو کس کے معنی میں ہوتا ہے, وہ عباہت کے معنی میں ہوتا ہے کہ اب آپ کے لیے یہ کام کرنا جائز ہو گیا. ابھی تک ممنوع تھا کہ آپ تجارت میں لگے کسی اور کام میں لگے ممنوع تھا, اب سلاد سے فارغ ہو گئے اب آپ کے لیے جائز ہے, اب جانا چاہیں تو آپ جائیے, نہیں جانا چاہتے جا کر کھانا کر کے سوئیے, وہ بھی کوئی منع نہیں کرتا آپ کو. جیسا کہ صاحب کرام اس کے بعد جا کر کیا کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے چاہے اپنے گھر چاہے دوسروں کے گھر, اگلی دفعہ بھی دیکھ لیے جا کر کھانا ہی کھاتے تھے لوگ. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتفضى إلا بعد الجمعة. عام دستور تھا کہ قیلولا غدا یہ سب جمعہ کے بعد ہی ہوا کرتا تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام جمعہ کے بعد جا کے کھانا کھا کے اور قیلولا کرتے تھے, آرام کرتے تھے, انتشار فلڑ نہیں ہوا کرتا تھا. باب القائلة بعد الجمعة, بنا دیکھے جو مسجد سے نکلتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں آپ, کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, صبح کیا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. لہذا مسجد سے نکلتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو دعائیں اس طرح کی مولانا صاحب وہ بڑی مناسبت سے, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اب جا کر کرنا چاہتے کے خلاف رزق تلاش کیجیے، مسجد سے نکل گئے اب جائیے تلاش کیجیے، وہی سال دعا کر لیجیے کیا ہے، اللہم انی اسالک من فضلک، جو تیرا فضل ہے رزق ہے میں تو اس میں مطالبہ کرتا ہوں. اور اس طرح سے وہ بھی دعا جو مولانا صاحب داخل ہونے کی یاد نہیں آ رہی، میں نے سوچا تو بھی کسی مناسبت سے مولانا صاحب ہے تو دعا بس، پھر وہ بھی کسی مناسبت سے مسجد کے اندر رحمت کی بات یاد نہیں آ رہا مجھ سے، مجھے کسی مناسبت ہی سے قرآن کی کوئی آیت ہی ہے اور وہاں پر بھی مسجد میں رحمت اس طرح کی بات ہے، تو اس موقع دعا سکھائی ہوئی زندگی تب یاد آئے گا کسی موقع سے ان شاء اللہ بتاؤں گا. باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نركب يوم الجمعة ثم نقيل. ہم لوگ جمعہ کے دن تبکیر کیا کرتے، جلدی جایا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، قریلا اس کے بعد ہوا کرتا تھا، اس سے معلوم ہوتا جمعہ کے دن قریلا، یہ جمعہ کے بعد پہلے نہ کیجیے کیونکہ اگر اس میں لگیں گے آپ تو پھر جمعہ میں مشکل پیدا ہو جائے گی. قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون القائله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الصلاه الفوق وقال الله عز وقال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا منه فليس عليكم جناح الى قوله عذاب والذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. تو اس آیت کے اندر مکمل اللہ سبحانہ وتعالی نے صلاۃ خوف کے جو احکام ہیں وہ سب آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. تو صلاۃ خوف کے ابواب یہاں پر ہے، اس میں قرآن کی آیت عام طریقے کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کی ہے، وَإِذَا وَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے. اللہ سبحانہ آپ کس سے پہلے بھی تذکر آ چکا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی بنا کس چیز پر ہے، تحصیر پر ہے، شریعت اسلامیہ کی بنا ہی تحصیر پر ہے، آسانی پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو رکھا ہے، لہذا جہاں بھی کسی طرح کی کوئی مشکل ہے مشقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. لہذا فرمایا کہ بھائی دا درب تم فی الارض، اگر آدمی آپ سفر میں ہیں، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، لہذا اگر آپ صلاۃ میں قصر کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان خفتم، اگر آپ کو خوف ہے، اَن یفتنکم الذین کفروا، کہ کفار آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے، تو قصر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو گویا کہ سفر میں قصر کرنا اس آیت کے مطابق قصر کرنے کے لیے کتنے شرطیں ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، آگے کیا کہا گیا، اِن خِفْتُمْ اَن یفتنکم الذین کفروا، تو گویا کہ دو اسباب، دو شرطیں بتائی گئی ہیں، جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب کیا کریں گے آپ، قصر کریں گے آپ. خوف نہ ہو تو قصر کریں گے یا نہیں کریں گے، خوف نہ ہو تو قصر کریں گے یا نہیں کریں گے، خوف نہیں ہے تو قصر کریں گے یا نہیں کریں گے. لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصر یہ خاص ہے کس کے ساتھ، خوف کے ساتھ. اگر خوف نہیں ہے تو قصر نہیں کریں گے، لیکن حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے نہیں، اگر خوف نہیں ہے تو بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، اگر خوف نہیں ہے تو بھی آپ قصر کر سکتے ہیں. چنانچہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سوال کیا تھا. یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تھا کہ ہم جب اب مامون ہو گئے تو اب قصر کرنا کے کیا مطلب، قرآن تو کہتا ان خفتم، اب تو ہم مامون ہیں، کوئی خوف کا مسئلہ نہیں ہے، تو اب قتل کرنے کا کیا مطلب؟ حضرت عمر نے کہا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے وہی سوال میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ اب تو مسئلہ مکہ فتح ہو گیا، سارا سب کچھ ہو گیا، اب خوف کا کوئی مسئلہ نہیں، تو اب قتل کا کیا مطلب؟ تو کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صدقتم تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، صدقتم تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صدقہ ہے جو آپ پر کیا ہے، لہذا اس کا صدقہ آپ قبول فرمایا. لہذا اگر خوف نہیں ہے تو بغیر خوف کے صرف سفر میں صلات کی قصر کرنا، بغیر خوف کے صرف سفر میں صلات کی قصر کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے؟ کس سے ثابت ہونا؟ اگر یہ حدیث رسول نہ ہو، اگر یہ قرآن کا واضح بالکل ہوتا تو صحابہ کرام سوال کرتے، نہ یہ عالم بن امیہ سوال کرتے، نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوال کرتے. معلوم ہوا کہ قرآن کا شریعت یہ بتا رہا ہے خوف ہو تب کریں گے، صاحب خوف نہ ہو تو نہیں کریں گے. لہذا خوف نہ ہو تب بھی آپ کریں، یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ یہ حدیث رسول سے معلوم ہوتی ہے. لہذا کبھی بھی بغیر حدیث رسول کے آپ قرآن سمجھنا چاہیں تو ناممکن ہونا ہے، بالکل غلط فہمی کے آپ شکار ہوں گے، غلطیاں کریں گے آپ، شریعت کے مسائل کچھ اور ہوں گے اور لوگوں کو بتا کچھ اور دیں گے آپ. لہذا کبھی بھی حدیث سے الگ ہو کر کے قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کریں مولانا صاحب. حدیث سے کچھ اشارہ حدیث ہے اس کو الگ کر کے آپ قرآن سمجھنا چاہیں گے اپنی عقل سے تو کہاں سمجھ پائیں گے آپ. تو لہذا کبھی بھی قرآن کو بغیر حدیث کے، حدیث کی روشنی کے بغیر سمجھنا چاہیں گے آپ تو نہیں سمجھ سکتے، اور ایسا انسان گمراہی میں پڑے گا مولانا صاحب. اور جن لوگوں نے اس طرح کیا ہے ان کو نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکریں لگی ہیں سر. بہت ساری ایسی باتیں کہیں ان لوگوں نے جو مقدر شریعت کے بالکل کیا ہے، منافی ہیں، شریعت کے برخلاف ہیں. لہذا ہمیشہ قرآن فہمی کے لیے حدیث کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اہل حدیث کسے کہتے ہیں مولانا صاحب؟ جو قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھتا ہو. کون اہل حدیث مولانا صاحب؟ ایک ہوتے ہیں قرآن جو اپنے من سے قرآن سمجھتے، ہر ایک تو کہتا ہم قرآن کو مانتے، کون نہیں کہتا قرآن کو مانتے ہیں سر؟ ہر ایک دنیا میں کہہ رہا قرآن کو ماننے، قرآن کو کیسے ماننا ہے؟ قرآن کو کیسے سمجھنا ہمیں؟ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، صحابہ کرام نے سمجھایا ہے، اس طرح سمجھنا ہے. تو اہل حدیث کون ہے مولانا صاحب؟ جو قرآن کیسے سمجھے، ہاں حدیث رسول کی روشنی سمجھنے قائل ہو، وہ اہل حدیث ہے. اور جو خالی قرآن کو نہیں صرف قرآن سے اور اپنی عقل سے سمجھے گا پھر وہ اہل حدیث نہ ہے نہ رہے گا ایسا آدمی اہل حدیث. باقی اور تفصیلات اس میں. السلام علیکم.